بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. بحرمة سيد المرسلين. Muhterem müminler, aziz Müslümanlar, bu akşam burada daha önceden planlamış olduğumuz cemaat İslam açısından, İslami manada cemaatın ne demek olduğunu, cemaat deyince neyin anlaşılması icap ettiğini ve bu hususla ilgili ayat-ı ilahiyeden ve ehadis-i nebeviyeden ilgili olanları sizlere arz etmek maksadıyla huzurunuza çıkmış bulunuyoruz. Ancak bu konuya, bu mevzuya girmeden önce bu hususta bir iki hususu veya bu hususla alakalı hissiyatımızı veya hassasiyetimizi, düşüncelerimizi kısaca aktardıktan sonra asıl mevzuya girmek istiyorum. Muhterem müminler, gördüğünüz gibi yaşadığımız devir veya asır pek çok şeyin değiştiği veya hızla değişmekte olduğu bir devirdeyiz. Çok şey değişiyor. Veya çok şey değişme çizgisinde devam ediyor. Hiçbir asırda İçtimai meseleler, toplumu alakadar eden meseleler bu kadar süratli halden hale geçmemişti. Bu asırda bu değişikliklerin, bu tahavvül veya tebeddüllerin temelinde hiç şüphe yok ki teknik ilerlemeler yahut teknolojik ilerlemelerin çok büyük payı var. Çok büyük payı var. Bu teknolojik, teknik ilerlemeler makinada, motorda, sanayide, sistemde, cihazlarda, aletlerde, elektrikte, elektronikte meydana gelen bu baş döndürücü ilerlemelere sahip olmadıkça, hatta sahip olmaktan da öte hakim olmadıkça bu değişime ayak uydurmak mümkün değil. Mesela şu bizim vaaz-ı nasihatle alakalı bir ciheti ve bu husustaki hissiyatını aktarmadan geçmek istemiyorum. Şimdi şurada demin Burhan hocamın da ifade ettiği gibi şu camide Allah-u Teala mükafatınızı ihsan etsin inşallah. Geldiniz ve doldurdunuz. Fakat sayı itibariyle şöyle sayabilsek, sayıya, rakama dökebilsek pek de fazla bir cemaat mevcut değil. Fazla bir topluluk burada mevcut değil. Burada ne söylerseniz söyleyin. Allame-i cihan olsanız, göklerden ve yerin diklerinden haber verseniz, aklın, hayalin uzanamayacağı meseleleri açıklayıp izah etseniz dahi, işte sizi dinleyecek olan insanların sayısı belli. mukabar. Fakat bakın şu noktayı Allah aşkına hassasiyetle takip edelim diye söylüyorum. Ben şahsen çok rahatsızım. Çok rahatsızım, şu açıdan söylüyorum. Şimdi şurada şu kadar insana burada hitap ederken daha fazla topluluklara, daha fazla insanlara, daha fazla cemaatlere ulaşmak mümkün mü değil mi diye nefsime soruyorum. Şuna eminim ki bu akşam bizi dinlemek için buraya gelen Müslümanlar büyük ekseriyetle camilerin cemaatleridir. Vaaz-ı nasihata alışıktır, alışmıştır, ısınmıştır, zaman zaman dinlemiştir ve caminin yabancısı değildir, cemaatin yabancısı değildir, vaaz-ı nasihatın yabancısı değildir. Hocaları tanıyor, camiyi tanıyor, mihrabı tanıyor, kürsüyü tanıyor, minberi tanıyor, imamı, müezzini tanıyor. Şu cemaati diyorum, bizi dinleyenleri diyorum. Fakat sizin ve bizim dışımızda, bizim ulaşamadığımız, kendilerine dini nasihatı ulaştıramadığımız milyonlarca insan var ki camiyi tanımıyor. Mihrabı tanımıyor, imamı tanımıyor, müezzini tanımıyor, kürsüyü tanımıyor, minberi tanımıyor, Allah ve Resulü'nü tanımıyor. Abdesti bilmiyor, gusül abdestini bilmiyor, namaz kılmayı bilmiyor, secde etmeyi bilmiyor, Sübhane Rabbiyel A'la demesini bilmiyor. Milyonlarca insanımız var. Bunlara ulaşmak, bunlara İslam'ı götürmek, bunlarla aramızda mevcut olan mesafeyi kısaltmak ve tek kelimeyle onlara da vaaz-ı nasihat etmek mümkün mü değil mi diye soruyorum. Evet, teknik bakımından mümkün. Teknik bakımından, cihazlar bakımından, teknolojik bakımından camileri tanımayan, kürsüyü, mihrabı, minberi, vaizi, müftüyü, imamı, müezzini, dini nasihatı tanımayan milyonlarca insana bugün teknik bakımdan vaaz etmek mümkün, nasihat etmek mümkün, onlara vaaz-ı nasihatı ulaştırmak mümkün mü değil mi? Mümkün. Neyle mümkün? Televizyon tekniğiyle mümkün. Radyo ve televizyon metoduyla, tekniğiyle mümkün. Evet, mümkün. Bugün her zaman söylediğim gibi stadyumlarda oynanan futbol maçı var biliyorsunuz. Futbol topuyla oynanan oyunlar var. Futbol oyunları diyorlar, top oyunu diyorlar, futbol maçı diyorlar. Bu oyunları, bu eğlenceleri ki bu futbol maçı, bu futbol oyunu hiçbir gayesi yok bunun, hiçbir davası yok, hiçbir manası yok, hiçbir hakikati yok, hiçbir fazileti yok, hiçbir haysiyeti yok. Böyle olduğu halde bir futbol maçını, top oyununu aynı anda, aynı mekanda oynanan bu oyunu radyo ve televizyon vasıtasıyla 30 milyon, 40 milyon insana seyrettirmek mümkün mü değil mi bugün? Her gün mümkün. Görüyorsunuz bunları. Her gün mümkün. Yani şunu demek istiyorum. Bugün teknik bakımdan, teknolojik açıdan bir futbolcunun bacağını, bir futbolcunun ayağını, ayağıyla tekmelediği bir meşin topu 30 milyon insan bu teknolojik imkanlarla seyredebiliyor mu, edemiyor mu? El cevap ediyor. Peki aynı teknik imkanlarla bir hoca efendinin vaazını, sarığını, cübbesini, nasihatını, konuşmasını, vaaz-ı nasihatını aynı teknik imkanlarla 30 milyon insan insana dinletmek ve seyrettirmek mümkün mü değil mi? Teknik bakımdan mümkün. Peki niye ulaşamıyoruz buna? Niye şu gecenin şu saatinde bir avuç insana gırtlağımız patlıyor, niçin? Neden bu imkandan faydalanamıyoruz? Bu imkanı niçin kullanamıyoruz? Men harreme zînetallâhi illetî ahrece bi'ibâdihî. Ayet-i kerimesine göre Allah'ın meydana getirdiği, Allah'ın ihsan ettiği, Allah'ın ikram ettiği, Allah'ın imkan sahasına çıkardığı bu teknik vasıtayı, bu ziyneti, bu nimeti kimse haram etmiş değil. Men harreme, kim haram etmiş ya? Kim bize yasaklamış bunu? Bu televizyon tekniğini, radyo ve televizyon tekniğini kullanmamıza kim mani olmuş? Kim engelliyor? Niye kullanamıyoruz? İşte efendiler, vallahi beni rahatsız eden nokta budur. Şurada zamanımız çok muazzam şekilde bu imkanlar var iken, milyonlarca insana hitap etmek mümkün iken biz neyle meşgul oluyoruz? Ne zavallıyız, ne perişan bir topluluğuz. Artık bu devir ve bu asır insanların tamamını bir yere toplamak asrı değildir. İnsanları ayağınıza getirmeyeceksiniz. Siz insanların ayağına gireceksiniz. Neden bu televizyon tekniğiyle şu konuşmamızı aynı anda evinde yahut salonunda, odasında, kahvehanesinde veya şurada burada neden milyonlarca insan dinlemesin? Neden milyonlarca insan takip edemesin? Buna teknik imkan varsa, teknolojik yoldan bu mümkünse niye bu nimeti kullanamamışız? Neden bu imkanı kullanamamışsınız? Yarın huzur-u ilahide, mahşer gününde, hesap gününde Cenab-ı Hak sorarsa ki soracaktır. Sümme letüselünne yevmeizin anin na'im ayeti kerimesine göre soracaktır. Bir vaaz nasihatı, bir kürsü sohbetini, bir kürsü nasihatını aynı anda 30 milyon insana dinlettirme ve seyrettirme imkanının yollarını, tekniğini, imkanını size bahşetmiştim. Ey Müslümanlar, bu imkanı niçin kullanmadınız da Merkez Santral Camii'nde 500 kişi, 300 kişi topladınız da zamanınızı israf ettiniz diyecektir. Niye kullanmadınız? 30 milyon insana dini nasihatı ulaştırmak mümkünken niye ulaştıramadınız? Ey Müslümanlar diye Cenab-ı Hak sual sorarsa ne cevap verirsiniz Müslümanlar? Niye bunun yollarını elde etmediniz? Neden bunun imkanlarını kullanamadınız? Buna mani olan neydi? Siyasi iktidar mı mani oluyordu? İktidarı ele geçireydiniz. Buna mani olan hükümet miydi? Hükümeti derhal hakimiyetiniz altına alaydınız. Bunun yolları vardı, usulleri vardı, çaresi vardı, çözümü vardı, tedbiri vardı, tertibi vardı. Neydi buna engel olan? Siz bu imkanı ele geçirmek yerine bu imkan ile dedikodu ettiniz, bu işin üstesinden gelemeyecek kişilere şikayet ettiniz, gıybet ettiniz, sohbet ettiniz ve zamanınızı boşa israf ettiniz derse Allah ne cevap vereceksiniz? İşte bu beni şahsen çok rahatsız ediyor. Artık camilerde konuşmak beni tatmin etmiyor. Camilerde konuşmak beni tatmin etmiyor, üzülüyorum, hiç güzel kalmıyorum. Elin futbolcusu, çok affedersiniz, elin dansözü, şantözü, elin beş para etmez oyuncusu çıkıyor sahnede rezaletini 30 milyona seyrettiriyor da siz niye sevdiğiniz kimsiniz? Sizin fonksiyonunuz ne? Sizin haysiyetiniz, sizin şahsiyetiniz, sizin haliniz, hakikatiniz ne? Siz kimsiniz? Bu beni çok rahatsız ediyor. Müthiş huzursuzum. Camilerden zevk almıyorum. Camilerde yaptığım vaazlardan vallahi zevk almıyorum. Çünkü aynı cemaat geliyor. Sanayi camisine gidiyorum, aynı cemaat. Merkez Sakra camisine geliyorum, aynı cemaat. Sol Burak camisine gidiyorum, aynı cemaat. İmam-ı Azam camisine gidiyorum, aynı cemaat. Bir meyhaneden bir kişiyi getiremiyorum. Kahvehaneden kimseyi getiremiyorum. Kumarhaneden kimseyi getiremiyorum. Onlara ulaşamıyoruz, onlara konuşamıyoruz, onlara İslam'ı götüremiyoruz. Nedir bunun çaresi? Hep böyle namaz kılanlar, camiye gelenler, cemaati, hep bunlar. Cemaatimiz değişmiyor, cemaatimiz artmıyor, cemaatimiz çoğalmıyor. Ve bütün bu camilerin dışındaki insanlara ulaşamıyoruz, onlara ulaşamıyoruz. Bu sizi rahatsız etmiyor mu? Beni çok rahatsız ediyor, sizi bilmiyorum. Değişmiyor. Ve üstelik bu tablo içerisinde muazzam bir takım sıkıntılar, bir takım çalkantılar da meydana geliyor. 12 Eylül hadisesi oldu biliyorsunuz. En evvel bizi tutuklayıp götürdüler. Şehzadebaşı Camii'nde yığın yığın peydahlanan cemaatin o çoğunluğu, yoğunluğu neyse izdihamı, içtimağı çok yerleri ürkütmüş, korkutmuş, çok mevkileri, makamları ürkütmüş, korkutmuş olacak ki 12 Eylül'den hemen sonra derdest bizi tutuklayıp götürdüler. Günlerce hücrelerde kaldık. Yerin altında, üçüncü katta, dördüncü katta işkencelere tabi olduk. Anamızdan emdiğimiz vallahi burnumuzdan geldi. Soruşturmada sivil polisler, siyasi polisler dinimize, imanımıza, Allah'ımıza küfrettiler. Burada anlatmak mümkün değil. Cereyan enerjisiyle anamızı ağlattılar. Parmaklarımızdan ürettikleri cereyanlarla akciğerlerimiz, karaciğerlerimiz burnumuzdan gelecek hale geldi. Sonra sıkı yönetim mahkemesine götürdüler. Selim Yakışlası'nın zemininin altındaki odalara sıçanlarla beraber bizi hapsettiler. Başımıza gelmeyen kalmadı. Sonunda ifadeye çağırdılar. Sıkı yönetim başsavcılığında ifademiz alındı. Dosya kabarmış, raporlar üst üste verilmiş, koca bir tahkikat dosyası. Yüzbaşı sordu, ifademizi alıyor. Ya tamamen cezaevine gönderecekler, yahut da tahliye edip evimize geleceğiz. Sıkı yönetim savcısına ifadeye çıktığınız zaman iki şeyden birisi oluyor. Ya tamamen tutuklanıp cezaevine gönderiliyorsunuz, yahut tahliye ediyorlar, çıkıp evinize geliyorsunuz. İki halden birisi olacak. Savcının huzuruna sıramız geldi, çıkarttılar. Önünde kocaman bir dosya. Yüzbaşı rütbesinde olan savcı sordu. Dedi ki, kardeşim dedi, siz dedi camilerde Müslümanları ayağa kaldırmışsınız dedi. Şöyle konuşmuşsunuz, öyle konuşmuşsunuz. Camilerde, öyle ya da meydanlarda değil de camilerde başka bir şey değil zaten. Camilerde Müslümanları ayağa kaldırmışsınız. Yani isyana teşvik etmişsiniz demek istiyor. Ayağa kaldırmışsınız. Ne diyorsunuz dedi. Hakkınızdaki raporlar böyle yazıyor. Hakkınızdaki soruşturmalar böyle yapılmış. Siz böyle niçin böyle yaptınız? Camilerde halkı, insanları niçin ayağa kaldırdınız? Dedim ki, sayın yüzbaşım, sayın savcım dedim, bana 5 dakika mühlet tanırsanız cevap vermeye çalışayım. Görüyorum ki dedim zaman vermiyorsunuz. 3 dakikada çıkıyor girenler, meramını ifade edemiyorlar. Bana 5 dakika tanıyın, mesele tamamdır. Konuş bakayım dedi. Dedim ki camilerde biz vaaz ediyorduk. Mahusuz cuma günleri, cuma ezanına 1 saat kala kürsüye çıkıyorduk. Önümüzde toplanan cemaate vaaz ediyorduk. Vaaz ederken biz kürsüde, önümüzde toplanan cemaat-i müsliminin içinde, cemaatimizin arasında amir ile memur bulunmaz dedim. Amir bulunmaz, memur bulunmaz cemaatin arasında. Niçin dedi? Dedim ki devlet daireleri cuma günü tatil değil, mesai devam ediyor. Pazar günü gibi değil ki daireler kapalı olsun da amirler, memurlar camiye gelebilsin. Cuma günü mesai var. Daireler açık. Mesai devam ediyor. Amirler, memurlar cuma günü bizim vaazımıza gelemezler. Çünkü vazifeleri devam ediyor. Faydos değil, tatil değil. Tamam dedi. Benim vaaz ettiğim cemaatin arasında dedi, işçiyle işveren bulunmazdı. Niçin dedi? Dedim ki iş yerleri devam ediyor. Fabrikalar çalışıyor. Atölyeler çalışıyor. Pazar günü gibi tatil değil ki fabrikayı kapatsın da gelsin işveren işçi. Mesai devam ediyor. Tamam dedi. Benim vaaz ettiğim cemaatin arasında dedim yine cuma günü öğretmen ve öğrenci bulunmazdı. Niçin dedi? Okullar açık dedim. Tatil değil ki. Öğrenciler gelebilsin. Öğretmenler gelemiyor. Öğrenciler gelemiyor. Okullar açık. Eğitim devam ediyor. Tamam dedi. Aynı şekilde dedim benim vaaz ettiğim cemaatin arasında cuma günü subay, astubay, çavuş, erbaş bulunmazdı, asker bulunmazdı. Niçin dedi? E dedim pazar günü gibi değil ki, cuma günü tatil değil, her taraf açık. Mesai var, garnizonlar açık, izin yok, müsaade yok, kimse gelemezdi. Doğru dedi yüzbaşı. Peki öyleyse yüzbaşım dedim, benim vaaz ettiğim cemaatin arasında amir yok, memur yok, işçi yok, işveren yok, öğretmen yok, öğrenci yok, subay yok, astubay yok. Benim cemaatim arasında bunlar yoksa kim var? Emekli insanlar, göbekli insanlar, yaşlı insanlar, işi bitmiş, işi kesilmiş, mühürü teslim etmiş insanlar var. Dünyada artık alacağı bir şey kalmamış, emekli olmuş, fonksiyonu gitmiş, aksiyonu kesilmiş, hareketi bitmiş, işi gücü kalmamış insanlar toplanıyor. Ben bu adamları ayağa kaldırsam da olur, yatağa yatırsam da olur dedim. Emin olun sizin gibi yüzbaşı hafifçe güldü. Dedi ki hemşerim bu rakolları tutan dedi namussuzlar dedi. Bir de bir küfür etti. Hilaf-ı hakikat yapmışlar dedi. Ben seni dedi serbest bırakıyorum, tahliye ediyorum. Evine git kardeşim dedi. Çıktım evime geldim aylardan sonra. Camilerimizin hali bu. Amir yok, memur yok. Öğretmen yok, öğrenci yok. İşçi yok, işveren yok. Kim var? İşi gücü kalmamış, gideceği yeri bulamamış, çıkmış camiye gelmiş. Bu cemaatimiz ne yapacak? Asıl insanlar konuşmamız gereken, anlatmamız gereken, irşad etmemiz gereken, elinde mühür bulunan, imza yetkisi bulunan, selahiyeti olan, makamı olan, mertebesi olan, mevkisi bulunan her türlü insanlar camilere gelemiyorlar. Onları bulamadıkça, onlara İslam'ı götürmedikten sonra hiçbir şey yapamazsınız. Nasıl götüreceğiz? İşte bu cihet bizi rahatsız ediyor. Ne yapıp edip radyo televizyon aracılığıyla İslam tebliğatı yapabilmenin mutlaka yolunu bulmalıyız. Bunun çaresini bulmalıyız. Bunun çözümünü bulmalıyız. Bizim dışımızda milyonlarca insan gusül abdestini almayı bilmiyor vallahi. Abdest almayı bilmiyor. Namaz kılmayı bilmiyor. La ilahe'nin manasını bilmiyor. Hazreti Muhammed'i tanımıyor. Milyonlarca insan. Bunlara ulaşmadıkça İslam'ı anlatmış sayılmayız. İslam'ın tebliğatını yapmış sayılmayız. Yani koca bir Umraniye'de şu kadar cemaatimize ulaşıyoruz. Bu bir eksikliktir, bu bir noksanlıktır, bu bir zavallılıktır, bu bir acizliktir. Böyle bir asırda milyonlarca insana ulaşmanın tekniği varken böyle mi kalmak lazım? Böyle mi yapmak lazım? Bu noktayı almak imkanını cümlemize bahşeylesin inşallah. Bu duygularımızı açıkladıktan sonra konumuzla ilgili ayet-i kerimeyi arz edeyim ve ayet-i ilahiye birkaç noktadan çok ehemmiyetli bazı hallerimizi ve düşüncelerimizi tahrik ediyor. O noktaları arz ettikten sonra sohbetime nihayet vereyim. Çünkü daha diğer kardeşlerimiz sizlerle sohbet edecekler ve nasihat edecekler. Rabbimiz buyuruyor ki Estaizbillah Ali İmran Sure-i Celilesinin 103 numaralı ayet-i ilahiyesinde buyuruyor ki وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا. Ne güzel ayet-i ilahiyye, ne kadar mühim bir mana telkin ediyor. Bakınız, Rabbimiz Hazreti Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki, ayetin hemen mukaddeminde, bir evvelinde ya eyyühellezine amenüttekullâhe hakka tukatih buyuruyor. Ey müminler! Ey müminler topluluğu! Ya eyyühellezine amenü! Ey müminler topluluğu! Bakın topluluk bir cemaat şeklinde ya eyyühellezine amenü, bakın cemî vavu var. Amenü, ey iman edenler topluluğu! Topluluğa hitap ediyor Rabbimiz. İttakullah hakka tukati. Allah'tan nasıl korkulması gerekiyorsa öylece korkun. Ve la temutunne illa ve entum muslimun. Siz ey müminler topluluğu, ey müminler cemaati, siz ancak ve ancak Müslüman olarak ölünüz. Ve la temutunne, sakın ola ki ölmeyiniz, illa ancak ölünüz ve entüm müslimun, Müslüman olarak ölmeye çalışın. Dünyadan ahirete göçerken Müslüman sıfatıyla, Müslüman sıfatıyla, mümin sıfatıyla dünyadan göçünüz, mümin sıfatıyla ölünüz. Bu sıfatın dışında başka bir sıfatla ölmeyiniz. Ayet-i ilahiyenin tehdidine veya işaretine bak. Müslüman olarak ölmek için ne yapmak lazım Müslümanlar? Bir kimse Müslüman olarak, mümin olarak ölmek istiyorsa ne yapması lazım? Hali hayatında İslam'ı yaşaması lazım. İnandığı gibi yaşaması lazım. İnandığı gibi yaşayamıyorsa, inandığı gibi yaşamanın mücadelesini vermesi lazım. Mücadele. Acaba biz bu iki mertebenin neresindeyiz? Size teker teker mümkün olsa da sorsam, ey Umraniyeli Müslümanlar, ey Müslümanlar, inandığınız gibi yaşayabiliyor musunuz, yaşayamıyor musunuz diye sorsam cevabınız ne olacak? Yaşayamıyorsunuz. Vallahi ve billahi bugünkü Müslümanlar inandıkları gibi yaşayamıyorlar. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Bunu herkes bilmesi lazım. Hiçbir Müslüman kamil manada, tam manasıyla inandığı gibi yaşayamıyor. İnanıyoruz ki erginlik çağına girmiş olan Müslüman kadınlar örtünmüş olacak. İslam'a göre, Allah ve Resulü'nün emirlerine göre Müslüman kadınların ne olması lazım? Tepeden tırnağa örtülü olması lazım. Sizin sokaklarınızda örtülü kadınlar mı çok, açık saçık kadınlar mı çok? Bu neyi gösteriyor? inandığınız gibi yaşayamadığınızı gösteriyor. Bu inandığımız gibi yaşayamadığımızı gösteren bir tablodur. Allah'ın dininde içki, yapmak, satmak haram mı değil mi? Haram. Bunu bilmeyen yok. Ama neredeyse içki satmayan bakkal bulamayacaksınız hayatınızda. İçki satmayan bakkal veya market neredeyse bulamayacaksınız. Bu vaziyet neyi gösteriyor? İnandığınız gibi yaşayamadığınızı gösteriyor. Tabii. Bugün evlerimizdeki televizyonlarda yayınlanan yayınlar, filmler, tiyatrolar, gösteriler, festivaller, sahneler, tek kelimeyle televizyon yayınları insanları ahlaksızlığa mı götürüyor, ahlaka mı götürüyor? Herkes söylüyor ki ahlaksızlığa götürüyor. Bu neyi gösteriyor? İnandığınız gibi yaşayamadığınızı gösteriyor. İnandığınız gibi devlet olamamışsınız. İnandığınız gibi hükümet olamamışsınız. İnandığınız gibi belediye olamamışsınız. İnandığınız gibi sokak kuramamışsınız. İnandığınız gibi cemiyet kuramamışsınız. İnandığınız gibi kızınız yok. İnandığınız gibi oğlunuz yok. İnandığınız gibi hükümetiniz yok. İnandığınız gibi devletiniz yok. Bu bunu gösteriyor. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Müslüman olarak ölmeye çalışınız ayet-i ilahiyesi ne demektir? Yani hayatınızda İslam'ı yaşayın ki Müslüman ölesiniz demektir. İslam'ı yaşayamıyorsunuz ki İslam üzere ölesiniz. Çünkü kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? تَمُوتُونَ كَمَا تَعِيْتُونَ وَتُفْشَرُونَ كَمَا تَمُوتُونَ Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölmüşseniz mahşere öyle gelirsiniz. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl yaşıyoruz biz? Camide bir parça Müslüman gibi oluyoruz. Caminin içinde bir parça, yarım saat kadar İslami bir mana, İslami bir muhteva kazanıyoruz. Sokağa çıkar çıkmaz bütün İslami hakikatimizi kaybediyoruz. Mevlana öyle söylüyor. Camide, ibadethanede, zikirhanede, sohbethanede namaz kılan Müslümanın, zikir eden Müslümanın, sohbet eden Müslümanın hali çeşmenin altında dolan testi gibidir. Testi doldu, doldu, tamam yükünü aldı. O testiyi tutup da çeşmeden ayırıp götürürken bir yere çarpar da testinin bir tarafını kırarsanız içindeki su ne olur? Dökülür gider. İçinde su kalmaz. Mevlana diyor ki camide namaz kılan Müslüman çeşmenin altındaki testi gibi dolar, maneviyatı, sevabı, fazileti doldurur. Dergâhta zikrullah ile meşgul olan derviş, testisini testi gibi dolar dolar, fakat sokağa çıkar çıkmaz, açık saçık bir kadın görür de, o kadına şehvetle bir saniye bakarsa, 40 günlük namazının lezzeti kaybolur diyor. Nasıl yaşıyoruz görüyor musunuz? Fahişelerle beraber yaşıyoruz. Cinsi sapıklarla beraber yaşıyoruz. Haramilerle beraber yaşıyoruz. Zanilerle beraber yaşıyoruz. Her gün meyhanelerin önünden geçiyoruz. Adın başı çıplak kadın, adın başı fahişeler kol geziyor cadde cadde, sokak sokak. Ne kıldığın namaz kalıyor, ne gittiğin hac kalıyor, ne zikrullah kalıyor senin. Nasıl yaşıyorsun bak? تَمُوتُونَ كَمَا تَعِيْتُونَ Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Bakın yaşayışınıza, ölümünüzü tayin edin. وَلَا تَمُوتُنَّ Ölmeyin, ölmeyin. اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Müslüman olarak ölün. Müslüman olarak gelin, Müslüman olarak mahşere gelin. Ayet-i ilahiyesi derin derin bizi düşündürüyor. Ve ayetin devamı, وَاَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Allah'ın ipine topluca, cemaat halinde, cemi'a demek cemaat halinde sarılın. Hiç kimse münferit olarak İslam'ı yaşayamaz. Kim derse ki ben kendi başıma dinimi, imanımı muhafaza ederim derse yalancıdır. İslam tek başına yaşanması mümkün olan bir din değildir. İslam, içtimai bir dindir, toplum halinde yaşanan bir dindir. Tek başınıza cuma namazı kılabilir misiniz Müslümanlar? Kılamazsınız, cemaat olması lazım. Tek başınıza bayram namazı kılabilir misiniz Müslümanlar? Kılamazsınız. Cemaat ister. Dini İslam, cemaat dinidir. Cemiyet dinidir. Tek tek, tek tek bu din yaşanmaz, toplu yaşanması lazım. Allah öyle bir din göndermiştir. وَاَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Cemaat halinde Allah'ın ipine sarılın. Allah'ın ipi Kur'an-ı Mübin işte. Kur'an'ın etrafında cemaat olun diyor Rabbimiz. Merkezimizde Kur'an olacak, onun etrafında Müslümanlar cemaat olacak. Kur'an'a bağlı, kayıtsız şartsız Kur'an'a bağlı bir cemaat. Kalbinde Kur'an, dilinde Kur'an, hayatında Kur'an olacak. Bizim dilimizde Kur'an var, yaşayışımızda Kur'an-ı Kerim yok. Biz Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz fakat yaşamıyoruz. Ama hepiniz biliyorsunuz ki Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i okunsun diye değil, yaşansın diye göndermiştir. Yani Kur'an-ı Kerim'i gece gündüz okuyalım, okuyalım, okuyalım diye değil, okuyup anlayalım ve Allah'ın arzu ettiği gibi dinimizi, Kur'an'ın hükümlerini yaşayalım, Kur'an'ın etrafında bir cemaat olalım diye Kur'an'ı imzal buyurmuştur. Bakınız ne kadar farklı bir noktadayız, ne kadar ayrı bir noktadayız. Peki, Cenab-ı Hak niçin cemaat olmamızı emrediyor? وَاَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Cemaat olmamızı emrediyor, bu emirdir. Cemaat olmak farzdır Müslümanlara. اَفْعَالِ مُكَلَّف۪ينَنْ farzdır. Ne var bunda? Niçin cemaat olmamızı istiyor Cenab-ı Hak? Biliyorsunuz ki efendiler kuvvet dediğimiz bir hadise var. Kuvvet, güç ve enerji. Kuvvet, kuvvet nereden doğar? Enerji nereden doğar? Bir araya gelmekten, birleşmekten doğar. Birleştikten sonra, bir haline geldikten sonra kuvvet meydana gelir. Tek tek olan şeyde kuvvet yok, o tek olan şeyler birleşirse kuvvet var. Buna şu misali verebiliriz. Mesela elimize küçük bir taş alıp da karşınızdaki pencerenin camına atsanız, küçük bir taş pencerenin camına atsanız o küçük taş camı kıramaz. Camı, o bir küçük taş tek başına camı kıramaz. Aynı küçük taştan 10 tanesini bir mendilin içine koyun, birleştirin. O küçük taşların 10 tanesini birleştirin, bir mendilin içine koyun, bağlayın. O şekilde kaldırıp atın, cam kırılır mı, kırılmaz mı? Niye? Birlikte ne doğuyor? Kuvvet doğuyor. Küçük bir taş tek başına camı kırmadı. Ama aynı taştan 10 tanesini bir mendilin içinde birleştirdiniz, yumruk haline getirdiniz, attınız, camı da kırdı, çerçeveyi de kırdı. O küçük taşların birleşmesinden kuvvet meydana geldi. Demek ki Cenab-ı Hak da bizim cemaat olmamızı istiyor ki ne olalım? Kuvvetlenelim. Allah-u Teala'nın Müslümanlardan cemaat olmasını istemesinin sebebi neymiş? Kuvvetlenmesidir canım. Kuvvet kazansınlar diye emrediyor. Kudret kazansınlar diye emrediyor. Bizim lehimize, bizim faydamıza, bizim menfaatimize emrediyor Rabbimiz. Kuvvetten birlikler, birliklerden kuvvetler doğduğunu bilmeyenimiz yok. Başka türlü bunun izahı yok. Cenab-ı Hak cemaat olmamızı istiyorsa birinci kuvvetlenmemiz içindir. Ve bunun için de bir müddeyi izah edip mevzuyu toparlayacağım, dikkatimi istirham ediyorum. Müslüman cemaatin tamamına Rabbimiz bir tek sıfat vermiş. Nedir? Müminler cemaati. Müminler topluluğu. Bunun da ayetini biliyorsunuz hepiniz. Öyle hüsnüzene diyorum ki hepinizin ezberinde, hafızasında var. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ Bilmeyenimiz yok elhamdülillah. Müminler ancak ve ancak kardeştir Rabbimiz. Yani müminler topluluğunun her bir ferdi diğerinin nesidir? Kardeşidir. Bu kanunu koyan Allah'tır. Bu sıfatı koyan Allah'tır. Bu hükmü koyan Allah'tır. Bunu kimse kaldıramaz. Müminler kardeştir diyor Hazreti Allah. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَى Ancak ve ancak müminler kardeştir. Müminler kelimesine dikkat etmek lazım. Bir kimse اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ ayet-i kerimesini değiştirmeye kalkarsa Allah-u Teala bu değişikliği kabul eder mi etmez mi? Etmez. Asla kabul etmez. Allah'ın hükmünde, Allah'ın emirlerinde, hükümlerinde, hikmetlerinde kimse değişiklik yapamaz. Müminler kardeştir diyor Rabbimiz. Bunu değiştiremezsiniz. Bu hükmü koyan Allah'tır. Bu kanunu koyan Allah'tır. Bu sıfatı veren Allah. Değiştiremezsiniz. Bir kimse bu ayet-i kerimeyi böylece kabul etmez de اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ ayetini aynen böyle kabul etmez de haşa bir Müslüman için tasavvur edilemez. Müslüman böyle şey düşünmez ama farz edelim ki düşünmüş olsun. Bir kimse kalksa dese ki her ne kadar Cenab-ı Hak Kur'an'da اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ ancak müminler kardeştir diyorsa da ben şöyle olmasını daha uygun görüyorum dese اِنَّمَا الْكَادِرِيُّونَ اِخْوَةٌ yahu اِنَّمَا النَّقْشِبَنْدِيُّونَ اِخْوَةٌ ancak Nakşibendi tarikatında olanlar kardeştir. Ancak Kadiriler kardeştir dese bu değişikliği Allah kabul eder mi etmez mi? Ebediyen kabul etmez. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ müminler sıfatını kaldırıp onun yerine başka bir sıfat koyamazsın. Başka bir kelime koyamazsınız. Kur'an'dan bir kelimeyi atamazsınız. Kur'an'dan bir sıfatı kaldıramazsınız. Kur'an'dan bir harfi oynatamazsınız. Çünkü cemaat olmak için Rabbimiz imanı şart koşmuştur. Tevhidi şart koşmuştur. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi mi bu cemaatin bir ferdi üyesidir. Üyesidir. İslam cemaatidir. Yeryüzünde kelime-i tevhidi bilerek, manasını anlayarak, maksadını anlayarak, meramını anlayarak kelime-i tevhidi diliyle ikrar, kalbiyle tasdik eden insanlar işte İslam cemaatinden, İslam cemiyetinden bir üye, bir tek olmuşlardır. İslam cemaati. Bu cemaatin imamı, bu cemaatin başı Muhammedur Resulullah diye tasdik ettiğimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dır aleyhissalatü vesselam. İslam cemaatinin başı. İslam cemaatinin genel merkezi, Bütün dünyadaki Müslümanların genel merkezi neredir? Kâbetullah'ın bulunduğu, Mescid-i Haram'ın bulunduğu Mekke-i Mükerreme'dir. Günde 5 defa namaz kılarken yüzümüzü ne tarafa çeviriyoruz? Kâbetullah'a tarafa çeviriyoruz. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ Mescid-i Haram'a, yani Kabe-i Mukaddes'e çeviriyoruz. İslam cemaatinden olanlar günde 5 defa mahalle mescitlerinde, mahalle camilerinde 5 vakit namazda ihtima edeceklerdir. Cemaatle namaz kılmak nedir? Vacip derecesinde sünnet-i mekeledir. Bir Müslüman yalnız başına namaz kılmaz da bir camide veya mescitte cemaate iştirak eder, cemaatle namaz kılarsa yalnız başına namaz kılandan kaç derece sevap alır, kaç derece fazla sevap alır? 27 derece. Demek ki buradan da görülüyor ki Rabbimiz Müslümanların cemaatleşmesini, cemaat haline gelmesini, bütünleşmesini murad ediyor. Cemaatle namaz kılanın elde edeceği sevap yalnız başına namaz kılandan 27 derece daha fazla ve fazlalık vermektedir. Sebebi budur. Bütünleşsinlerce. Mahallelerde Müslüman cemaatin üyeleri günde 5 defa içtima edecekler. Haftada bir kere de cuma namazında içtima edecekler. Senede 2 defa bayram namazında içtima edecekler. Senede 1 defa da Arafat meydanında Kabe'de içtima edecekler. Bakın cemaati görüyor musunuz? Cemiyet kurulmuş. Cemiyet kurulmuş. İslam cemiyeti. Cemiyetimizin genel merkezi Mekke'de. Cemiyetimizin genel başkanı Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam. Günde 5 defa mahallelere içtimamız var. Haftada bir kere cuma içtimamız var. Ayda 2 kere bayram içtimamız var. Senede 2 defa. Önümüzde bir sefer hacda içtimamız var. Senede bir sefer malımızın 40'ta biriyle bu cemiyetin üyeleri ayda kudemektedir. Tam bir cemiyet nizamı kurulmuş. İslam cemiyetinin şubeleri bütün camiler, genel merkezi Beytullah Kabe'de. Gayet güzel. Ama biz bunu işletemiyoruz. Biz bunun farkında değiliz. Biz bunu çalıştıramıyoruz. Cemiyet-i İslamiye'ye üye olduğumuzun farkında değiliz. Temsil edemiyoruz. Kur'an etrafında halkalanmış değiliz. Müminler topluluğu kardeştir diyor. Biz müminler topluluğu, müminler sıfatını değiştirmeye kalktık. Falancılar kardeştir, filancılar kardeştir, falan efendiye bağlı olanlar kardeştir, falan tarikata bağlı olanlar kardeştir, falan kardeştir. Cenab-ı Hak bütün bunları kabul etmiyor. İnnemel müminune, müminler kardeştir diyor. Bunu değiştirmeye kimse hatı yok ama değiştirmişler. Daraltmışlar, zorlamışlar bu çerçeveyi. İşte mümin kardeşlerim günde 5 defa 5 vakit namazı eda etmek için camilerde içtima etmemizi, cemaat olmamızı Rabbimiz murad ediyor demiştim. Niçin cemaat olmamızı istiyor? Mahalle mahalle, semt semt, muhit muhit camilerde toplanmamızın sebebi nedir? Sadece işte camide saf bağlamak ve kimseyi eti görmeden, sağlığını solumuzu görmeden, namazımızı kılıp kimseye merhaba demeden bağırmak mıdır gaye? Hayır. Mahallelerde, camilerde bir araya gelen Müslümanlar tanışacaklar, birbiriyle anlaşacaklar, dertlerini, davalarını, düşüncelerini paylaşacaklar, yardımlaşacaklar, birbirine dertlerini anlatacaklar, düşünceleri anlatacaklar ve birbirleriyle müzakere halinde olacaklar. Yoksa camiye gelip de kimse kimseyi tanımadan, kimse kimseyle tanışmadan, kimse kimseyle konuşmadan, kimin ne derdi var, kimin ne düşüncesi var anlamadan, dinlemeden çok basit davranmak hakiki manada cemaati temsil etmiyor. Bakın mesela şu caminin arkasında ayakkabılarımızı koyduğumuz ayak Müslümanları görmeyecek. Safta sıra sıra birbirinin yanında yer alanlar birbirini tanıyacak, birbirini bilecek, birbirinin derdini, davasını, sıkıntısını bilecek. Yardımlaşacak, paylaşacak, ölüşecek, anlaşacak, uzlaşacak Müslümanlar. Sağlamı solunu görmeden, ayakkabı üstteki ayakkabı gibi o sırada yerini alıp da namazdan sonra dağılıp gitmek cemaat olmakla alakası yok mu için? Cemaat birbirini anlayandır. Cemaat birbirini tanıyandır. Cemaat birbirine sarılandır. Cemaat birbirinin derdini paylaşandır. Cemaat birbirine uzlaşandır. Cemaat kardeş olandır. Cemaat düşman olanlardır. Allah böyle bir cemaat istiyor. O halde mümin kardeşlerim, bu konu oldukça geniş bir konudur. Fıkıhla olan alakası var, tevhidle olan alakası var, iktisatla olan alakası var, daha bir takım geniş izahları var. Bir başka münasebetle bunları da inşallah ileride ele almaya çalışırız. Rabbimiz gerçek manada cemaat olmayı cümlemize nasip eylesin inşallah. Amin.